zapłacisz 1959 zł, oszczędzając 840 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed dzień 35. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki prezydent złożył kwiaty na jego grobie. Nie ma zgody w Unii Europejskiej na negocjacje członkowskie z Macedonią Północną i Albanią. W tym serwisie także zmiany we władzach krakowskich muzeów. Ksiądz Jerzy Popiełuszko szedł drogą duszpasterstwa robotników, wspierał i krzepił wiarę w Boga oraz to, że dobro prędzej czy później zwycięży, powiedział Andrzej Duda. Prezydent złożył wieniec na grobie księdza Popiełuszki w przeddzień rocznicy jego śmierci. W wieczornych uroczystościach przed kościołem świętego Stanisława Kostki w Warszawie wzięli też udział bliscy i znajomi księdza, który 35 lat temu został zamordowany przez władze PRL-u. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest postacią niezwykle ważną w historii Polski. Dodał, że kapelan warszawskiej Solidarności do końca wierzył, że nasz kraj odzyska wolność i pokona komunizm. Wspierał w tej wierze robotników, wspierał ludzi pracy, wspierał Solidarność, wtedy rozbitą, ale walczącą w podziemiu. I za tą wiarę i za tą swoją postawę oddał życie, został zamordowany. Uroczystości w przeddzień rocznicy zamordowania księdza Popiełuszki odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Kwiaty i znicze złożyli też zwykli ludzie. No mam jeszcze tutaj pamiątkę od księdza Jerzego, Solidarność. Mam tutaj nawet chusteczki, które dostałam. Odważny człowiek. Ja tu przychodziłem na msze święte, kiedy ksiądz Jerzy głosił kazania. Możemy być dumni, że mamy takich wielkich Polaków, odważnych, którzy swoje życie oddali za wolność. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie ma zgody w Unii Europejskiej na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Kilkugodzinne dyskusje wczoraj i dziś na szczycie w Brukseli nie zaowocowały pozytywną decyzją. Nie było wymagane jednomyślności, bo sprzeciw zgłosiła przede wszystkim Francja, wspierana przez Holandię i Danię. Decyzję odłożono do wiosny przyszłego roku. Mimo presji większości krajów i unijnych instytucji, przeciwnicy otwarcia negocjacji nie zmienili zdania. Argumenty i racje były po naszej stronie, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Czasami w polityce, szczególnie tak skomplikowane jak w Unii Europejskiej, argumenty i racje są po jednej stronie, a interesy albo uprzedzenia po drugiej stronie. I to jest nie tylko błąd, ale też wstyd dla tych, którzy to zablokowali. A premier Mateusz Morawiecki tak komentował. Komplikacja, jeśli chodzi o negocjacje, pokazuje na słabość europejskości u niektórych państw, zwłaszcza zachodniej Europy, bo kilka państw wstrzymuje te negocjacje, do których zresztą Unia Europejska się wcześniej zobowiązała. Grupa zwolenników otwarcia negocjacji, do których należała m.in. Polska, uważała, że to strategiczna i geopolityczna decyzja, bo chodzi o podtrzymanie wpływów w tym regionie, zwłaszcza, że miejsce Unii Europejskiej chętnie zajęłyby Rosja czy Chiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powołał Andrzeja Betleja, obecnego szefa Muzeum Narodowego w Krakowie, na dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Zastąpił Jana Ostrowskiego, który po 30 latach pracy przechodzi na emeryturę. Dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie zostanie z kolei Andrzej Szczerski. Andrzej Betlej przyznał, że objęcie nowego stanowiska będzie dla niego wyzwaniem. Zamek Królewski na Wawelu jest instytucją posiadającą swoją bardzo mocną specyfikę, odmienną od Muzeum Narodowego w Krakowie. Myślę jednak, że jest to instytucja obdarzona tak wielkim potencjałem, że potrafię zaproponować pewne zmiany. Kadencje obu dyrektorów są 5-letnie i zaczną obowiązywać od stycznia. Już niedługo na warszawskim niebie pojawi się Hermes, bezzałogowy statek powietrzny. Jego zdaniem będzie dostarczenie przesyłki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie do Instytutu Kardiologii w Aninie. To test, który ma sprawdzić, czy dron w przyszłości usprawni transport medyczny, mówi Dariusz Werszner, prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Jeśli lot zakończy się sukcesem, to takie systemy będą mogły wspierać transport medyczny, dodaje. Jeżeli uda nam się przelecieć tym dronem cargo, to wtedy będziemy chcieli z Ministerstwem Zdrowia powołać program rozwoju transportu z systemami bezzałogowymi, właśnie medycznych, i sam Instytut Kardiologii namawia nas, żebyśmy zaczęli myśleć i pracować nad systemami bezzałogowymi, które mogłyby transportować w przyszłości nawet organy. Pierwszy lot w listopadzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, na północnym zachodzie słabe opady deszczu, od 13-14 stopni na wybrzeżu do 18 w centrum kraju, i 20 na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar. Legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik. W kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazlewski i audycja Jazz Fajny Jest. Dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Ewa Redel, wydaje Piotr Kordaszewski. No, jesteśmy oczywiście też już na Facebooku i na oficjalnym Instagramie Wojtek Mazlewski, gdzie serdecznie Państwa zapraszam. Proszę pisać, gdzie Państwo słuchają dzisiejszej audycji i jaka jest aura i jak na nią wpływa ta muzyka, którą prezentuję Państwu z płyt winylowych. Na początek dziś gorąca nowość z wytwórni Impulse, czyli Comet is Coming, a więc król muzyki z Londynu, Shabaka, na saksofonie i jego koledzy z elektroniką i mocnym bębnieniem na perkusji. Jak się Państwu podoba ta nowa epka? No, ja jestem ciekaw, dokąd będzie zmierzał Shabaka dalej. Jak pamiętam, wychodziła pierwsza płyta, Charles Peterson mówił o tym, to jest prawdziwy AC Jazz, nie to, co kiedyś nazywano tym mianem. To jest właśnie to, na co wszyscy czekaliśmy. No, czemu nie? Ja mogę nazywać to AC Jazzem, albo w ogóle nie muszę tego nazywać, mi się to po prostu podoba. Dzisiaj w audycji głównie nowe rzeczy, dużo nowości. Bardzo się cieszę, że taki dzień i takie spotkanie właśnie nastąpiło. I choć to jest niewiarygodne, co teraz nastąpi, to jest to współczesna rzeczywistość. John Coltrane wydał nową płytę, również w wytwórni Impulse. Jazz fajny jest, czyli John Coltrane i jego klasyczny kwartet. To nowość. Pod koniec września ukazała się ta płyta i stanowi ona zapis na taśmę najpopularniejszych w owym czasie utworów Johna Coltrane'a i jego kwartetu, które popełnili dla jednego z filmowców z Quebecu, który namówił Johna Coltrane'a i jego muzyków do tego, żeby nagrali dla niego tą muzykę. No, więc spotkali się w roku 1964 War Gendler Studios i tam popełnili te nagrania. Przypomnę, rok 1964 to również rok powstania epokowej płyty A Love Supreme, więc panowie byli naładowani naprawdę totalną energią, kosmosem, wszechogarniającym światłem wszechświata, czymkolwiek i jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to było coś wielkiego. No i mam nadzieję, że ta muzyka po tylu latach jako nowość stanowi przyjemność. Widać, że panowie powstrzymują się tutaj i mają świadomość, że grają do filmu, ale moc i siła jest tutaj nadal obecna. I czy będzie obecna w kolejnym nagraniu? Według mnie również. Jestem ciekaw, co państwo o tym myślą. Znają państwo już dobrze zespół Alabama Shakes, choćby nawet z audycji Jazz Fajny Jest. To teraz liderka tego zespołu, Brittany Howard, wydała swoją płytę i teraz posłuchamy jej efektów. There are miles between us, time between us, there is something between us. I may be a fool to dream of you, but God, it feels so good to dream it all. Something short and sweet, there's always a lot on my head for you. I am waiting, I am waiting. Time's always trying to kill me. There are mountains between us, there is time between us. Ain't there something between us? Something short and sweet. I don't care if I should. Do you wanna hurt me? 'Cause I've been hurting all alone. It didn't kill me, no, but it wasn't no fun. Come and get you some. Just the beginning. I only want the beginning. We'll give each other all of our best, and then time can do what it wants with it. There are mountains between us, there is time between us. Ain't there something between us? Something short and sweet. So can I wait? Why can I wait? What can I think? Why can't I wake without you always appearing? Oh, cause time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Brittany Howard w audycji Jazz Fajny Jest w utworze Short and Sweet. Jak Państwu podoba się ta energia? No, ja muszę powiedzieć, że na tej płycie jest kilka utworów, które naprawdę nazwałbym perełkami. Polecam, już ten album, można go dostać fizycznie, można go odsłuchiwać w wersji cyfrowej, w różnych formach w sieci, choć następny album to jest dopiero rewolucja w sieci, bo mam przyjemność, okazję i radość zaprezentować Państwu nowe wydawnictwo od Nicka Cave'a. I co najlepsze, choć album ukaże się dopiero w listopadzie, to już teraz artysta udostępnił ten album w całości na swoim kanale YouTube. Ghostin, bo tak nazywa się płyta, składa się z dwóch części. Pierwsza to 8 krótkich utworów, które Cave nazywa dziećmi, a druga to długie kompozycje rozdzielone utworem mówionym, które są ich rodzicami. Forest amongst the butterflies and the fireflies and the burning horses and the flaming trees, as a spiral of children climb up to the sun, waving goodbye to you and goodbye to me. As the past pulls away and the future begins, I say goodbye to all that as the future rolls in, like a wave, and the past with its savage undertow. Come on, everyone, spiral. Jesus, he promised he would leave us with a word that would light up the night, oh the night. But the stars hang from threads and blink off one by one, and it isn't any fun, no it isn't any fun, to be standing here alone with nowhere to be, with a man mad with grief and on each side a thief, and everybody hanging from a tree, from a tree. And everybody hanging from a tree. Come on, everyone, come on, everyone. The spiral of children climbs up to the sun, to the sun, to the sun, taking everyone. The spiral of children climbs up to the sun. There is nothing more valuable than beauty, they say. There is nothing more valuable than love. And I lie amongst the leaves and the burning trees and the fields of smoke and the black butterflies and the screaming horses and your bright green eyes, so beautiful. Ah, your bright green eyes, so beautiful. Cave, jak się rozpisują koledzy dziennikarze i moi przyjaciele w najwyższej formie. Ja staram się nie oceniać jeszcze, ale wsłuchuję się głęboko. I może nawet jeszcze dziś wrócimy w audycji Jazz Fajny Jest do tego albumu. No. Dziękuję bardzo za komentarze. Dziękuję, że Państwo są z nami na social mediach Instagram, Facebook. I mam nadzieję, że dobrze się Państwo dzisiaj bawią, bo teraz pozostaniemy trochę w takim rock'n'rollowym wydaniu, choć bardzo mocno zakręconym, no bo skoro swoje siły połączył Les Claypool z Lennonem, no młodym oczywiście, to z tego musi wyjść coś ciekawego. Yeah. South of Reality. The Claypool Lennon Delirium. Tak nazywa się ten projekt. No to ciekawe połączenie. Bardzo. Swoją drogą od lat 90. byłem fanem Primusa. Przecież jestem basistą. Uwielbiałem ten jego szalony pościg po wszystkich 6 strunach. Teraz gra na 4, ale i tak potrafi na nich zrobić swoje. Też przeszedłem podobną drogę od 6 do 4 i dzisiaj używam tylko starych Fenderów i to wystarcza w zupełności. No i ma wspaniałego partnera. Też partnerstwo bardzo lubię. Uważam, że jest najlepszą formą. Czy to w związkach damsko-męskich, czy w pracy zespołowej. Jak najbardziej. I ma nie byle kogo, bo człowieka, który ma nazwisko Lennon. I to bardzo dobrze słychać, że został w duchu tych harmonii beatlesowskich wychowany. I to połączenie robi bardzo, bardzo dużo. Proszę o komentarze. Jestem ciekaw, bo to premiera w audycji Jazz Fajny Jest. I teraz jeszcze większa premiera i niezmiernie miło mi powiedzieć o tym i pogratulować też kolegom z wytwórni Languidity Records, bo prowadzi ją dwóch Polaków w Londynie, którzy wygrzebali koncert Sun Ra z Kalisza sprzed wielu, wielu lat i wydali go teraz w Londynie i cieszy się tym cały świat, więc pocieszmy się i my w audycji Jazz Fajny Jest Sun Ra. Like they used to be. Hey, new horizon. Just on the way. Hey, new horizon. Of a different kind of day. Hey, splendid day. Hey, beautiful day. A day never known before. It's on the way. Hey, day never known before. Sun Ra. Children of the Sun. Nowość, a koncert z Kalisza, z wytwórni Languidity Records. Płyt, z tego co wiem, nie ma aż tak wiele, więc proszę zamawiać, bo to będą kolekcjonerskie wydania, są kolorowe w ilości zaledwie kilkuset sztuk. Proszę sprawdzać, powtórzę, wytwórnia Languidity Records, dwóch Polaków w Londynie, zrobiło tą koronkową robotę i wydali płytę nową. Sun Ra. Mówiłem dzisiaj nowości i to jest niewiarygodne, choć niektóre nagrania pochodzą sprzed wielu, wielu, wielu, wielu lat. Choć teraz to nie jest z najnowszej płyty, ale będzie znowu Londyn, ale współcześnie. Joe Armon Jones to bardzo kreatywny i bardzo interesujący pianista, klawiszowiec ze sceny londyńskiej. Proszę go obserwować, a teraz w Jazz Fajny jest specjalnie dla Was. Proszę bardzo. Yellow dandelion. Joe Amon Jones, nasza ulubiona, nowa, energetyczna, mocna londyńska scena jazzowa, z którą to sceną coraz częściej mamy ciekawe związki, z której to dociera do nas coraz więcej krążków na winylu, co bardzo cieszy, bo ta audycja jest właśnie poświęcona takim płytom, choć generalnie muzyce, ale też temu sposobowi jej odbioru, bo bardzo lubimy to analogowe brzmienie, choć nie zawsze ono jest lepsze, bo i na ten temat wiele dyskusji odbyłem i nie ma to aż takiego znaczenia. W każdym bądź razie teraz Nick Cave, jeszcze raz, bo o tym mówiliśmy i czemu nie, bo ta płyta naprawdę niesie w sobie coś ważnego. Czuć, że Nick przeżywa jeszcze tragedię, która go dotknęła, bo stracił syna i wcale się temu dziwić nie można. My powoli też będziemy zbliżać się do końca naszej audycji, ale może jeszcze jeden track się zmieści. Bardzo dziękuję za obecność na Instagramie, na Facebooku, za Państwa komentarze. To jeszcze teraz wysyłam dużo dobrych mocy i słuchamy Nicka Cave'a w audycji Jazz Fajny Jest. Once there was a song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. The king was first a young prince, the prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. The king had a queen, the queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree. The garden tree was a stairway, it was 16 branches high. On the top branch was a nest, sing the high cloudy nest. In the nest there was a bird, the bird had a wing, the wing had a feather, spin the feather and sing the wind. The king in time died, the queen's heart broke like a vow. And the tree returned to the earth with a nest and a bird. But the feather spun upward, upward and upward, spinning all the weather vanes. And you're sitting at the kitchen table listening to the radio. I love you. Jest. Oj, tak. Świetny jest ten nick. Jakby nie było. Proszę Państwa, audycja dobiega końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za Państwa aktywność na social mediach. Audycję przygotowywała dla Państwa Ewa Redel, wydał Piotr Kordaszewski. Ja jeszcze przy okazji zapraszam na koncerty, bo cały czas odbywa się trasa Wojtek Mazowiecki i Quintet, i Komeda, i Polka w różnych wydaniach, w różnych częściach świata. A na żywo jednak z Państwem spotkanie zawsze jest bezcenne, choć lubię i tutaj na falach Trójki. To na żywo jest najlepiej i jeszcze dzielić się z Państwem muzyką. Więc dzisiaj się żegnamy. Na koniec, bo to się dzieje tu i teraz, wspaniały film opowiadający legendę Mieczysława Kosza już wchodzi do kin. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii, a ja przytoczę jeszcze raz płyty winylowej prosto z Warner Music, który teraz opiekuje się naszą serią Polish Jazz. Utwór Spełnienie i Mieczysław Kosz ze swoim triem na dobranoc dla Państwa dzisiaj na zakończenie audycji Jazz Fajny Jest. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i niech moc będzie z Wami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to? Nowy komputer? A no, kupiłem i zapłaciłem tylko połowę. A co? Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy.